بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. باب دے فضیلت لستو دو قرآن کی پمسکی او د تعلم دی ورد کتاب الله د زدکړي او په مسجد د لستو ډېر لوی اجر ده. په یو دینی مدرسه مسجد کور کې ک یو دو آیاتونه څوک چالو خی یا چا دوز دکل نو د دې څومره اجر ده. ځنی وخت انسان تا شیطان او نفس دې زړه کې جیتا د دور مزلوک اپا بورکا کې را روانه کور دی پریخ تا څه فائدہ وکا نو ګور دومره فائدہ دا ک چریدا دنیا کې د پیسو په شکل کې ملاوي دے نو په کورونو کې به یو نارینه زنانه پاتې نه وي ټول با د تعلیم او تعلم د مسجد او د مدرسې حلقو تراتله. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيون الامش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ايحب احدكم ايا خو خویو پتا سو کې دار جا کلچ واپس راشي الى اهله خپل کور تا او بال بچتا اي يجد ذا چوم فيه پدي کور کې او پدي بال بچ کې ثلاثه خليفات دری بلار بیوخی عزوامن غٹی سمانن سربی سربی. نو داد چاخو خاند چکور تراغ او دری سربی غٹی بلار بیوخان رو ولاری دی او یو یو بلار بیوخا غٹا دا پدولا کنکی اسی بیسه د شپګو لا کو مالیت د پکور کې راځه باندې قلنا مونږ ویلو نام او مونږ ټول دا خو خو قال فثلاث آیات دری آیاتنا یقرو بهن احدکم چلولی دا یو پتا سو کې پمسکه خیر الله من ثلاث خلفات دا ورته غوردی د دریو بلار بو خانو نا عزوام چی غټی وی سیمان سرمی نوګره دری آیاتونه چې چاموس کې ولستل د قران شریف ثواب دغه شانم ډیر دی. ګره پیاد ویلولې نو کله قران را आवाज واستون ور سره د سترګو عبادت هم راغې خو چې په مسکې لولې نو ګره یو مسکې دی یو یو آیات اجر او ثواب دی وی غټه بلار به وخینه ډیر دی. دلته دا شنو وی چې دی وی خیر له دا یو یاد دی یوی سربی بلار بیوخه نه غوره د سمره غوره دی غلا له پته دا ورکه نور څوک چاله نه ورزی ادوره کاته نفل او کل نو سوره فاتحه و آیات ندی ا سوره اخلاص سلور آیات ندی نو غونس یولسول یولس په یو رکات کې شول یولس په بل رکات کې شول نو پدې دو رکاتو کې چرې د دې دنیا کې اندازه سره لګي نو دادا شوي چې لکه دویش او خاره داد د اجر شو دا غنور تسبیحات او دغنه علاوه دری آیاتونه چې لولی یو پتا سو کې په مسکه دا غوردی دا غدریو بلاربو غټو سربو خنا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن دكين بن موسى بن علي قال سمعت ابي يحدث عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال خرج ذو روت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في الصفه او موږ په صفه کیو اد طلباو پځې کیو د مسجد نبوي په دې رستنۍ حصہ کې د سادي صحابه او اهل صفه د پاره یو دالان ادهي په دې کې اوسېدل فقال الله حبيب ايكم يحبكم يو پتا شو کې خو هاي ايغد وكل يوم تشاري واختلار شي هر ورځ الى بطحان بطحان تا دا دا مدینی پا خورنو کیاو خرده وادی بطحان ورتوئی او الى العقیق یا عقیق تلارشی عقیق تلارشی عقیقم یو مقام دے وادی عقیق ورتوئی پدی کی گور د مدینی منورې نه سو کوم راکای او حج د رازی نو دایک میقات د ذل حلیفہ دام په وادی عقیق کې ده لکه نبی د اسلام وای تاسو لتیرم دی باب الحج کې براشي وای زبی غادل تا او مولا نو د طرف نه ملائک رالل چې صلی فی ازل واد المبارک نو دا عقیق وادی عقیق ورته وای دا لوی زید د مدینه منورې سی صدا دا وایي دا جامع اسلامیه په وادی عقیق کې دا جامعہ په وادی عقیق کې دا او حدود حرم کې دا کنار نو د جامع بارک د باز استادان وایي چې دا په وادی دا په د حرم په حدودو کې دا اباظ علما وایي چې نه حدود حرم نه بار دا فیاتی منه نذرا ولید دغا زین بوتان او عقیقنا بنا قتنی دوخ قوم اوهنی غټو غټو کو بونو والا فی غیر اثم بغیر د گنانا ولا قطع رحم ا بغیر د سل رحمی کټ کولنا فقلنا نمغو یا رسول الله نحب ذلک مونږ ټول دا خوخو چې دومره غټ مال په مفتو کې ملاویږي قال الله حبیب یا فلا یغدو احدکما یا ساری وخت نزیو تاسو نه ال المسجد جمعه تا فيعلم چې دې زدکی اباده کې فیتعلم راغله دې دې زدکی فيعلم دې زدکی اولا لقارر ملا پشرد مشکات کی وی جداب التجدید دے فایو علما دے تعلیم ور کی خلقو تا اباز نسخو لقدرے کی بالتخفیف دے فایا علما دوار خبری درستی دی زدکی یا تعلیم ور کی او یقرأ او یقرأ یا اولولی آیتین دعایاتن من کتاب اللہ اذا اللہ دے کتابنا خیر اللہ دا غوردی دا پارا من ناقتین دا دو اخنا وثلاثن ادری خیرن غردی لعودتا من ثلاثن ددریونا واربعن سرور آیاتن چویلو لی اچات اوخی او چالے زدکی او دا گورا کد قرآن الفاظ دیو کمانا و تفسیر دے ندا ورتا غردی د سلور اوخانونا ومن اعدادهن من الابل او دشمیر د دیدو خانونا لګره سوک سبق خای د دین قران خای ګن ما شومان وتا سمر لوی اجر د اخرت د پار جمع کای چې پیاو یات خولو یوی او خمر ثواب پدو دو عمر ادا سی پسونو آیاتونو سره سبق خای باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة باب دے پا بیان دا فضیلت دا قرآن کی دا لستو دا قرآن کی وسورة البقرة او سور بقر لستل وبه قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة والربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام يقول حدثني ابو مامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت او ما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جي فرمائے اقرا القران قران للی خپل لولا خلق ته خیا فانه یاتی یوم القیامت دا قران براشی فرض د قیامت شفیع علی اصحابہ اده بد خپل مرګرو شفاعت کئ مرګری سوق دی چې دا حزد کئ خیه عمل پکئ او قران شریف سره د لستو او د ویلو د عمل مینا دا اقرا الزهراوین للی زهراوین سوره بقره او سوره ال عمران تا زهراوین وای او زهراوین معنا وا یعنی درنا نडक وېدی ته زهراوین ځکه ویلې نورې ما وهدایت ما د وجه د هدایت د دینا او دا تانیس د زهرا ده اے دا تسنیه د زهرا ده او زهرا تسنیه د ازهر نه ادا پړکی دن کی شیت وای نو دا دواړه بپړه کېږي د ووجې د نور د د دواړونه سورې بقره او سوره آل عمران به مخکې وي للی زهراوین سورې بقره او سوره آل عمران فإنهما دا دواړه سورتن آیات یان یوم القیامه را بشي پرز د قیامت کانهما غمامتانی او کانهما غیابتانی تب ویگنی دادو ور یزیدی غمامتان اے صحابتان یا غیابتانم ور یزو توی وی غیابتان پا غٹوالی کی دا مخ کی غمامتان وریز نا کم وی تب ویگنی چی دا غمامتانی او غیابتانی دوار وریزی دی او کانهما فرقانی من تویرن تب ویگنی دا فرقانی من تویرن فرقان پا کسری دفا سرا دارنگی حزقان رازی دا دا جماعت تو یا دوا دلی دی د مارغانونا سوافا چی وزر غڑونی وی تو حاج جانی انصحابهما او دا بجگڑ کئی دخپل مرگرو د طرفنا اے تو حاج جانی جگڑ بکئی و ایدا کنایت د مبالغین په شفاعت کې اے د چا د پاره د شفاعت کې جسم جنگونه کې جنگونه بکې د خپل مرګرونا و ایبا الله دې زنانا او دې ناری نه خوب مونږ لستو ازمونږ علم ور سره مونږ به خولو دا بجګړې کې ترغیب جګړې کې چې د دې دواړو صورتونو مرګري او خاوندان جنت تني راغلي اقراو سوره البقره الله حبيب وي سوره بقره للي فان اخذها برکت د دې راني ول برکت دې اې د دې په تلاوت او د دې په تدبر په دې کې یو لوی فائده دا یو لوی برکت دې وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ او د دې پرې خودلی او لوی افسوس دې چا کدا صورت پرې خو نو پرز د قیامت به ډېر افسوس او پیمانی ولا یستطیعها البتولا نقادریږي په حصول د دې خاوندان د بتوالت او د سستوالی البتوالا والکسالا انا راستو تاوئی زکر داو گز صورت تے آو ددی حدیث یوراوی دے معاوی ابن سلام آو ای مراد دبتوالون جادو گردی نقادری گی پدی جادو گر ای تددی توفیق نشی ملاوی دے یا اغی قادر ندی پا باطل کولو ددی یا جادوگر ددی صورت پا لستن کی د جادو اثر نشی کولے زکر دی صورت کی اللہ وی وما هم بدوارین بیهی من احد الا بی اذن اللہ قال معاویتو چراوی دے دی حدیث بلغنی وی ما تدا خبر رسیدنی ان البتولتا السحرتو چی بتول جادوگر توی جادوگر دی صورت پلستن کو بانی دی جادو قدرت نلری وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بهذا الاسناد مثله غير انه قال تغيروا كانهما يويلي في كليهما فدواروك ولم يذكر قول معاويه بلغني او دا معاویه کولی ندی ذکر کریشی اوی ما تا دا خبر را رسیدنی دا و بیهی قال حدثنی اسحاق ابن منصور قال ابانا یزید ابن عبد ربیهی قال حدثن الولید ابن مسلم عن محمد ابن مهاجر عن الولید ابن عبد الرحمن الجرشی عن جبیر ابن نفیر قال سمیت النواس ابن سمعان الکلابی یقول چاغوی ماوری دی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول یؤتا بالقرآن یوم القیامة رابو سیش قرآن پر ازد قیامت و اہلہ اللذین او اہل دی قرآن اہل سوگ دے اللذین کانو یعملون بی آغا خلق چی پا دی قرآن بے عمل کونو دی کتاب چی سوید آئی پی عملو تقدمه سورة البقرة روان دی بیتی سورة بقرة او آل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم او بیان کد الله حبیب دی دواړو سورتونو د پار د مثالونا ما نسیتهن بعد ما ندی هر کړي د اپس د دینا دې د پار دو مثالونا بیان کل یودا کانهما غمامتان تبوی دا دوالا وریزیدی او زلطان زلم وریزیتوی او زلطانی سوداوانی یا غدو وریزیدی تکی توری بینهما شرقن او پمنسکی یو پڑک دے نور دے او کانهما فرقانی تبوی گنی دا دو ڈلی دی من پیرند مارغانونا سوافا چیو زری خوری کڑیوی تو ها جانین صاحبی ہما دا دوار سورتونا جگڑی بکی مبالغا و کوشش بکی پشفات کی د صاحب د دی دوارونا چی سوک دی سورتونو صاحب دی او دا لولی پدی علم و ملیم باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة باب د فضیلت د سورة فاتحة کې او د خواتيم د سورة بقرة کې غدوا آیاتونه چې سورة بقرة په ختمي والحث على قراءة الآيتين او تیزی په لستو د دوه آیاتونو من آخرې سورة البقرة دا آخر د سوره بقرینا و به قال حدثنا حسن بن ربی و احمد بن جواس حنفی و قال حدثنا ابو الاحوص عن عمار بن رزق عن عبد الله بن عیسان سعید بن جمیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال بنا جبریل قاعد فمن دری کی جبریل سلام ناستو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا سامع نقیز من فوقی ویرد ویواز دا برا طرفنا نقیز آواز توئی لکد دروازی آواز چکل کلاوشی ویرد ویواز دا برنا فرفا راسو نصر مبارک پورتکو اباد وی نقیز سخت واست وی پورته کو سر برا فقال هذا باب من السماء جبريل عليه السلام وی دا یو دروازه د آسمان فتح اليوم کلاو کړشونن لم يفتح قط الا اليوم نو کلاو شوی چر مگر نن رز او دا حدیث تاسو هر کال د درس په ابتدا کې اوري د سوره فاتحه په فضیلت کې فنزل منه ملک نرا کو شو د دې دروازې نه او ملک فقال هذا ملک جبريل السلام دا یو ملک دی نزل الى الارض زمکی ترا کو شو لم ينزل قط الا اليوم نورا کوشو چرم مگرنن فسلم سلام واشور وقال الله بيتو يبشر بنورين زير واخل پدور ناغانو سرا اوتي تهما چداتا تدر کرشوی لم يوتهما نبي قبلك نور کرشوی دایو پیغمبر تتا سونا مخکی یو فاتحة الكتاب دے سور فاتحة دویم و خواتیم سورة البقرة اغدوا اختتامی آیاتنا دو سور بقر لن تقرأ بحرف منهما نبلو لپ یو حرف سرد دی دوارنا الا اعتویتہو مگر دا بتا ته در کی دیشی او به حرف من حرف طرف ته وای ان بللی په یو حرف په یو جمله مستقل سره د دې دواړونه مگر دا بتاله درکول شي منهما ای من سوره البقره او منهما من آیته دی من سوره البقره پوښوي منهما کی ضمیر سوره فاتحه او د غدو آیاتونو د سوره بقره ته راجی دی مگر طالب هغه درکول شي لکه سوره فاتحه کی موایو اهدنا الصراط المستقیم امون وای غفران ک ربنا او هغه رستو آیات کیم ډیره دعاګانی ني نو دا ټولی د ورکولو وعد الله کړي بعض علماء دا مانام کړي وای حرف نه مراد حرف تهجی دی نبلول په یو حرف د دې دوانو سوره فاتحه او دا دو سورتونه چې کم حرف لولي او بیا د الله نه دینی او دنیوي حاجتونه غواړي مگر درکای به دا دواړه سورتونه لوستل او بیا هوایي جی دینی او دنیوي دا الله نه داغه سوال کول یو مقصد علما او دام ذکر کړي نه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن ابراهيم عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت ابا مسعود رضي الله عنه عند البيت الله ذكر سرا فقلت حديث بلغني عنك في الايتين يو حديث دراره سيدل ما تدتان پدي دو اياتن کي په سوره بقره کي فقال نعم اي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی آیاتان من اخر سوره البقره اغه دو آیاتونه د اخر د سوره بقره نا من قراهما فی لیلۃ چا چې ولستل دا دواړه په یوش پکې کفتاه دا ورته کافی شي دسنا اید قیام اللیل تهجدنا یا کافی بشدت د شیطان د شرنا یا کافی بشدت د آفاتنا تطول آفتون نبدا دو آیاتنا داور تکافشی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقول لیو دے مرفوعن ذکر کرنے دے وی من قرآ خاتمت البقر ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث ذکر کئی پیغمبر تے خبر رسائی و ای چا چولستل دا دعا آیاتون دا آخر دا سور بقر نو دا با دا قیام اللیل نا کافی شی سو کوئی دا شیطان دا شر نا بکافی شی او حدیث دا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنو دے مرفوعا و ای اللہ یو کتاب لکلنے او داغینه او دعا یاتون را لیگنی نیچی پاغی سوره بقر ختم شوی نشی لسته دا پیو کور کی ابی آدی رانیز دیشی دی کور تا شیطان دریش پی دا دعا یاتون چی دیو لستل دریش پو پوری شیطان دا غی کور تا نیز دی کی دی نشی دا امام حاکم دا حدیث ذکر کنے او ویلی دی چی دا سعی دی یا مانا داوا دا دوار آیا تنب کافی شی دا هر تکلیف نا اچا داویلی کافی بشی دا پار دا دفکولو دا شرد انسانانو پیریانو یا مانا کافی بشی دا تا دا سواب نور سوابونو نا ورتدا کافی دے دا دواړه آیاتونه یو ډېر لوی برکات لري هر چا تپکار دي چې دود کې دو نمخ کې د دې دواړو آیاتونو مبارک او تلاوت کوي سره د نور مسنون او اذکارونا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابرنا جرير وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت کلامان منصور بهذا الاسناد وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قرابرنا ابن مصر عن الاعمش عن ابراهيم عبد الرحمن ابن يزيد عن القمت ابن قيس عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرا هاتين الايتين چاچول سندغ دعاياتنا من اخر سوره البقره داخر سوره بقره نا في ليله بيوشبكي كفتاه نداب ورت كافي شيد قيام الليل او د شيطان د شروننا قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وإذرا ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه سرم لاوشم وهو يطوف بالبيت او دي صحابي ده الله ذكور طواف کول ادا کس تب تابي ور سره ملاوش فسالته نمات تبوسو کو فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم نمات حدیث بیان کو پدی د نبی علیہ السلام نو معلومه داشوا طواف کې د مسلې او د حدیث او د قران د آیات تپوس کول او دا غي جواب ورکول دا ممنوع نه دي ځکه دا په عبادتونو کې اولی عبادت ده کته ځان له درود شریف وې اذان له قران وې او دعا کې نو خو ساين فرادی فائدہ تعلیم او تعلم خو نور او تخیر ده نو دوران طواف کې سوک د مسلې ته پوښ کئ تداغي جواب ورکه وی فحدثنی به عن النبي صلی الله علیه وسلم ما ته دا حدیث بیان کو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نا نو تعلیم او تعلم دا په دوران طواف کې درسته دوران طواف کې تعلیم او تعلم درسته وی ما ته جواب را کو دا حدیث را ثوی و به قال حدثني علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس ها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمر جميعا لعامش ابراهيم ان القم عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله باب فضل سورة الكهف و آية الكرسي باب ده په بیان د فضیلت د سورة کهف او د آية الكرسي کی و به قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتاده عن سالم بن ابي الجاد الغطفاني عن معدان ابن ابي طلحة اليعمري عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائلي من حفظ چاچيات كل عشر ايات لسيات نداول سوره كهفنا عصم من فتنه الدجال نو دے با بچو سات لشید فتنی د دجالنا چاچی لسیاتو نا یاد کل نو دے با بچو سات لشید د فتنی د دجالنا لکه څنګه دغه ځوانان الله دا جبار او ظالم بادشاہ د فتنین ساتلی نو د دې صورت قاری و الله د نور جبابر او نو ساتي دجال و اخر زمانہ کې سرګندېږي اده به خدای توپ دا وکي اده د پلاس به ناشنا ناشنا جادو سرګندی بزما اسمان ته وې باران ورونو د باران شکل به جوړیږي زمکه ته وې روټو کوانو دا برا ټوکول کوي او دا به یو لوی فتنوي الله دې زمونږ د ټولو د دې غټي او وړو ټولو فتنو نه حفاظت وکړي وا او به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا قتاده بهذا الاسناد قال شعبة من اخر الكهف اي شعبة وي ويدال سياتنا د اخر د سوره كهفنا اول حدیث کی خوالو کنا وقال حمام من اول الكهف او حمام راوی وی دا اول دا سوره کهف نکما قال حشام لکسنگ چه معاذب لکسنگ چه حشام ویلیو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدالعلا ابن عبدالعلا عن الجریری عن ابی السلیلی عن عبد الله ابن رباح الانصاري عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال ذي فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي يا بل منذر يا بل منذر داد دكنيا وا ذي جليل القدر صحابي اتدري ايات تطت اي ايات من كتاب الله ما اعظم کم یو پایا چونو کی د کتاب د الله نه تاسو د ټولو نلوي دي قال قلت الله ورسول اعلم ما وی الله د الله رسول خو پی کار یا بل منذر اتدري ايو ايت من کتاب الله ما اعظم ايات على قدر چکم یو ايات د کتاب د الله نه تاسو نلوي دي قال قلت دي فرمای ما وی الله لا اله الا هو الحي القيوم اې د سوره بقره آیات الکرسی ولستا چې دا پټول آیاتونو کې لوی دی دا قران د آیاتونو سردار دی قال فضرب فی صدری داسی وهلو کلپسی نظما کی گزار را کو د محبت د وجنا وقال وی لا يهنيك العلم بل منذر مبارك دي شتا ته علم يا بل منذر علم دي مبارك شا شتا جواب را کو ادور فهم الله تا تذكرنه نو ايات الكرسي د قران د ټولو اياتونو سردار ايات ذکر دی کہ دا اللہ دا اسماء و صفات و اصول دی دیکھ دا اللہ دا وحدانیت ذکر دے دا حیات دا علم او دا ملک او دا قدرت او دا ارادی ذکر دے باب فضل قراءتی قل هو الله احد باب دې په بیان د فضیلت د لستود قل هو الله احد کې په ویني قال حدثني زهير بن حرب محمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شوبان قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه انا بالدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايعجز احدكم ايعجز ده پتا سو کیا قرا في ليله جولي پيشپکي ثلث القران در مي صد قران قا قالوا صاحب ویلو کیف یقرؤ ثلث القران سرنګ ولول درې مېسه د قران لس پاره ویل دا سټو کی دی که په موس کې و نورم ګرانی وی اګه موس نه بار و نو بیا هم ګرانی څنګه بدره مېسه د قران لولي قال قل هو الله احد تعدل ثلث القران دا په اجر او ثواب کې برابر دی د درې میسه د قران سره. یو قران کې درې قسمه مزامین دي: قصص، احکام او صفات د الله. څه خبرې دي؟ تاسو کتاب هم لیکلي: قصص، احکام او صفات د الله. دا درې خبرې قران کې دي. نو سوره اخلاص دی کی صفات د الله دی. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه حاو به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان العطار جميعا قتادا بهذا الاسناد وفي حديثهما فحديث ذيدوانو کې د قول د نبی صلى الله عليه وسلم قال ان الله جزا القران ثلاثه اجزاء الله قران دري حصے کړي فجعل كل هو الله احد جزءا من اجزاء القران دا د غدري جزونو نه یو جز ده دا دمر مبارک صورت ده وبه قال حدثنا محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حاتم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا يا احشدوا راجم شيء دا په معنا دراجم کې دوه ده فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن زرد چې پتا سو درې مې صد قرآن لولم فحشد من حشد راجم شو هغه څوک چې راجم شو بیا وروته نبی الله صلى الله عليه واله وسلم فقرأ قل هو الله احد دا مبارک سورته ولستو ثم دخل بیا دنشو فقال بعضنا لبعض باز توي اني ورا هذا خبر ويذ غمان کوم چدا خبر ده جاءه من السماء راغد اسماننا فذلك الذين دغش يد ادخلوا جاء الله پیغمبر کور توردنکو بیا روته نبی الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني قلت لكم ما تاسوا يساقر عليكم ثلث القران ظلم پتا سودره مېسه د قران الا انها تعدل ثلث القران خبردار دا مبارک صورت د درې مېسه د قران سره برابر دی. وبه قال حدثنا واصل بن عبد العال قال حدثنا ابن فضيل بشير ابي اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب روته فقال اقرا عليكم ثلث القران ويز پتا سو درې مېسه د قران لنم فقرا قل هو الله احد الله الصمد حتا ختمها تر دې چې دا سورت ختم کو. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث بن سعيد بن ابي هلال ان ابر رجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمره بنت عبد الرحمن وكانت في هجر عائشه رضی اللہ تعالی عنہ او دا وا پ جولای او پرورش د عائشی بی بی رضی اللہ عنہا کی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم چا بی بی مبارک و د نبی کریم علیہ السلام انا عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث رجلا لګلو یو سړی امیر جوړ کړ ولا سريتين په جماعت مجاهدين وكان يقرا لاصحابي في صلاتهم دب قران لستخفل عمر ګورو لپه مسکي نو پورا قران به ولستو او بیا فيختم بقل هو الله احد داغی اخر کې به هر رکعت کې چې کوم قرآنی سوره اخلاص به وي بیا به رکوع لاړو فلما رجعوا کله چې واپس ولوي ذکروا ذالک ذکر کړي ودی دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال سلوه اذ دي صابنه تپوشو کوي لعیشن یسمع ذالک د کوم شید وجنه داسې کول فسالو دیت تپوشو کو فقال لانها صفه الرحمن وی سور اخلاص صفت رحمان نے فانا احب ان اقرا بها نزمین ساتم چدا اولم رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وی اخبروه دل خبر ور کئ چی الله د سر من محبت ساتي باب فضل قراءه المعوذتين باب دې په بیان د فضیلت د لستو د معوذتین کی په ویه قرات سنا قتیبه بن سعید قرات سنا جرین بیان ان کیس ابن وی حارم بن عقبه ابن عامر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الم ترى آیات تپوهنی تو ګورنا آیاتون نزلت لیلتا سنادل کړي شي دی بیگاش با لم یورا مثلهن قط ندی لی دی شي په مثل دی چرم په باب د تعوس کی اے په باب د تعوس کی د معوذتین وغنتی سورتون نشتا قل اعوذ برب الفلق او وقل اعوذ برب الناس وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس بن نكبه بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تدى الله رسول فرمائل انزل او انزلت علي نازل کړي شي دي په ما آياتنا لم نرى مثلهن لم نرى یا لم یرا لم نرا ندی لدی ما پمسل لدی چرم المعوذتین معوذتین وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ها وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو اسامه كلا ومان اسماعيل بهذا الاسناد مثله وفي روايه ابي اسامه نقبه بن عامر الجهني وكان من رفاعه اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم او دې او دا پورته صحابه کرام د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نا باب فضل من يقول بالقران ويعلمه باب د فضیلت دا چا کی چودري کی په قران اے قران وی لولی ویعلم ودی تعلیم ور کئ دی تملا تړلی او الله ول توفیق ور کړه عدد پدی خولو کی نم غټل او ریا کاری نه د الله رضا مقصد دے اد چانه اس قسم ستم نشتا و فضل من تعلم حکمتا او فضیلت دا غچا چیز دے کو علم د فقینا او د غیرنا او د غیر فقینا فعمل بها نو عمل کو پدی او علما او نور ته مخیلو عمل دام دے چی دین دې زد کو نور لبیخه او الله نه بغواړي چلا ما ندین زدم کی او بیا را نه پھیلاویم کی ډیر ناری نه زنانه علم کی او ایس خیر ته پھیلاو نشي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب كل من ابن عينه قال زهير حدثنا سفيان بن عينه قال حدثنا الزهري عن سالم بن نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين نشته پس خیدل مگر دو کسانو تا دې کې حسد په معنا د غبت ویره رجل یو سړی آتاه الله القران الله د قران علم ورکنه فهو يقوم ویره ودریږي په یانا له وانا نه فاوقات ذشبی او دو رزی کی اولولی خیئے درس و تدریس کئی نفلنو کیم و ایداشان تلاوتیم کئی خلق و لیم خی و رجلن او بلغ سڑے دیا تاہ اللہ مالن اللہ حلال مال ورکڑے فہو ینفقو دے دا مال لگئی و مساجدو مدارسو پکنڈو یتیمانانو آنا اللیل و آنا النہار پاوقات د شپ او پاوقات د رسکی و به قره حدثني حرملت بن يها قرابن ابن وهبن قرابن يونس بن شهاب قرابني سالم بن عبد الله بن عمر نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا على اثنين نقول في اثنتين براغله او اثنين براغله رجل یو غسړی دی آتاه الله هذا الكتاب الله ورته دا کتاب نصیب کړي حافظ دی قاری دی او عالم دی فقام به انا لروان النهار ودریږي په دې په اوقات د شپې او د ورځ کې رجل آتاه الله مال الله ورته مال ورکړي فتصدق به خیراتونه کوي په دې انا لروان النهار و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكين اسماعيل كيس قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي محمد بن بشير قال حدثنا اسماعيل كيس قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول شي فرمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل حسد الا في اثنتين نشتا ده پس خیدل مگر پدو کسانو کی کچال زیری گی دی دو تو زیری گا رجل آتاه اللہ مالا فسلتوہو یو غصرے دی اللہ مال ورکڑے او دلے توفیق ورکڑے لا حلکتی ہی فی الحق پلگول داغی پحق کے ورجل آتاه اللہ حکمتا نو بل غصرے دی اللہ ورکڑے دی علم او حکمت تشلم تنوئی چو ارسر عمل می فہو یقدوی بها ویعلموها آپ دی قرآن و سنت فی سلکی او دی تعلیم خلق لورکی و بیهی قال حدثنی زہر بن وحر قال حدثنی اکو بن راہیم قال حدثنی ابیان ابن شہاب ان عامر ابن واثلان نافع ابن عبدالوارش نافع ابن عبدالوارش لکی عمر رضی اللہ عنہ بی عصفان دے ملاو شعود عمر رضی اللہ عنہ سرپ عصفان مقام کی دا د مکی مکرمی او د مدینی په منس کې زیره اوسم په بوډونو د غنوم دی عصفان او حکومت سعودیه دا بدل کړي نه ده اوسم دی ته عصفان وای او یستعملوه ولا مکہ وکان عمر یستعملوه ولا مکہ عمر رضی اللہ عنہ دے پا مکہ عاملو مشر جوڑ کنو فقال من استعملتا وکان عمر عمر رضی اللہ عنہ یستعملوه ولا مکہ اتخذہو عاملن لا مکہ دے پا مکی عامل جوڑ کرو فقال من استعمل تا وی سوک دی عامل جوڑ کو چیت زما ملاقات لرالی پا وا علا اہل الوادی دا مکی یو نم دے الوادی علا اہل الوادی پا مکی والاو دے سوک مشر کو قال ابن ابزا و ابن ابزا قال ومن ابن ابزا ابن ابزا لا سوق دے ابن ابزا سوق دے اے عبد الرحمن ابن ابزا مولا نافع ابن عبد الحارث او ددی ابن ابزا په صحبت کې د علما او خلاف د صحابیو کنو قال مولا من موالینا یو ذات سوی غلام دی زموږ د آزاد شو غلامانو قال فاستخلفت علیهم مولا ویتار مکی غنتی پیولوی خار مولا زان نرستو خلیفہ کو قال انہو قارئ لکتاب اللہ عز و جل بیا میر المومنین قارئ و عالم دید کتاب اللہ و انہو عالم بالفرائض او عالم دید پا فرائض بانی اغا عالم دید پا فرائض بانی علمی میراث بانی پوئی قال عمر رضی اللہ عنہ اما خبردار ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال استاذ پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ پورته کید دی کتاب دی علم او عمل د وجنس اقواما قومنا لو مقام ته ورسئی او نومی پڑکی او دنیا کروان شیخو نومی ختمی نا وَيَدْوَعُ بِهِ آخَرِهِينَ قَتَرَا غُرْضَي پَدِنُور سوک چه دی کتاب مخی مقابلی لودری دو ادا کتاب والے تنگ کل دی پریشان کل نوالے اسفل السافلین تورسائیم او غید حلاکت او تباہی زیت الارشی وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عامر بن واصل الليثي ان نافع بن عبد الحارث الخزاعي رضي الله عنه لقي عمر بن الخطاب بعصفان نافع بن عبد الحارث داملاو شود عمر بن الخطاب رضي الله عنه سر بعصفان مقام کی پمیسل د حدیث د ابراهیم ابن سعد الزهری چې کوم مخ کې درت تیر شو باب بیان ان القران انزل على سبت احرف چې قران په و حرفونو نازل شوه و بیان معناها او بیان د معنا د دی قران په او حرفونو نازل شوه دی اې د دې او حرفونو نه مراد سو چې په او په امت باندې تخفیف او تسهیل لچ ویلو کې اسانتیا شي ځکه د الله حبیب چیو حرف بانے نازل شوی اللہم حوین علا امتی زما پا امت آسان تیا ہوکی دیکی پا امت بانے توسو تسہیل مقصد دے او دی او نسم و رات دی نسو کوئی داو په معناګانو کینیا لکه قران کې وعد او وعید دی یو په لواده د جنت نو په جهنم وعید دی قران کې آیاتونه محکم دي نزل متشابهات دي حلال دي او حرام دي او قران کې قصص او امثال دي امر دي او نهی ده یو دوونه باز علما دا مراد اخلي اباد وی جنا په صورت د اعداد تلاوت او د کیفیت د نطق کی په کلمات د دی و قسمه ده لکه تاسو کېرت ماشاءالله کړه کنا یو ځکه ادغام نه یو هر پبل کې وردن نکې نو بل زې کې اظهار نه یو زې کې تفخیم نه یعنی دا لفظ بدا سے غٹ وے نبلز کی ترقیق دے نرم میوے یوز کی مالدا نبلز کی مد دے اباد وید دیون الفاظ او حروف مراد دی اے مختلف قسمہ لغات تی بادی وئی لکا گورا تاسو قرآن کی ترجمہ کی نئی نو وعبدت تواغوت یا خو عبادا دمازی سی غلا یا وعبدت تواغوت چی عبد مصدر شی او تواغوت تس شی مضاف شی ادا ورتا مضافنے شی اصور یوسف کے راضی ارسلہ مانا یرتع و یلعب نو یو قرد دا دین نرتع و نلعب یرتع او یلعب یو قرد دین نرتع و نلعب دارنگی باعد بین اسفارنا بعد بین اسفارنا نو پدی ترتیب بانیو دا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن هزام وامر دل هشام بن حكيم بن هزام نا يقرأ سورة الفرقان في سورة فرقان لست على غير ما اقراها بغیر داغ قرتنا چی ما بلستو ورا علم القرعت زان تجودا یو علم دے او پا مدینہ منور جامع اسلامیہ کی زان تا یو کلیہ دا شپگ وکالا کی دا قرعت ختم شی داغی دادا طریقم جودا دا او داغی تلفظم جودا دے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان او رسول الله صلی الله علیه و سلم قرانی اچده لسته او متا او غدا غینه جدا لستو فکت وان قریب من اعجل علی تلوارکم پد مسکمی په ور ټوب کړه ثم محل تو بیا مرت مهلت ور کو حتا ان صرفا تردی چی مزن رو ګرځیدو ثم لببته برداي بیا مې ورته غاړه کې صادر واچولو اے دی غاړه کې چې دا سه صادر واشه چاله فجئت بی رام واستو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فقلت ما یا رسول الله انی سمعت هذا واو میرے دل دنا یقرو سورۃ الفرقان چې دی لولی سورۃ فرقان او ماوی دلو سو سور فرقان و او میرے دوالا غیر ما اقراتنیها بغیر دا غیر چه تاما تلوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلو پریگی دا اغلی وی اقراو للا فقرع القراءت اللتی اغولست قرطا سمعته جماعت اوریدنو یقرأ جلستین رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت دا دې چې څنګه وېدا سي نازل شوې ثم قال لي اقرا ما ته طول الله عمر رضي الله عنه فقرات ما اولس فقال هكذا انزلت وېدا چې څنګه وېدا سي نازل شوې ان هذا القران ذا قران انزل على سبعه احرف دا په او حرفونو نازل شوه فقرؤوا ما تيسر منه نللي اغچي آسان وي د دینا اتا سودا او تفصيل واوري دو ادا حديث در سمخ کم تفصيلا مشکات او دي نور او کتابونو کثیر نه چی پاو وجوده او پاو قرتونو نه یا غو مثالونو مختلف قسم علماء د حدیث تفصیل کړي نه وبه قال حدثني حرمد بن يحيى قال ابن نوح بن قال ابن يونس بن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان المسور بن مخرمه چه مسور بن مخرمه عبد الرحمن بن عبد القاري اخبره انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم وامر ذل هشام بن حكيم يقول سوره الفرقان چه سوره فرقان لسو پجوان در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وساق الحدیث ابھی مثلی او حدیث دغشان بیان کو وزاد د الفاظ زواق الفقت ساورو فی الصلات ان قریب او جما پی تلوار کڑے ور ٹوکنے میں پموس کی فتصبر تو صبر میو کو حتا سلم چه سلام یو غرزول د الله پیغمبر تو می بوتلو وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن مامر الزهري كروايه يونس بسناده وبه قال حدثني هرمله بن ايا قال ابن ابن وهب قال ابن يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي اقراني جبريل على حرف ما تقران جبريل لستو پيو هر فراجعته نما ورسر مراجعوك فلم ازل استزيد امیشم چه ما د زیاتوالی طلب تی کولو فیزیدونی نمات بی زیاتولو حتی انتها الى سبت احرف خبر او حرفنو ترور سیدا او د احرف اغا تفسین در تمخ کی تیر شو سوک و ایو ما ناغانی تی مراد دی وعد وعید محکم متشابه حلال و حرام قصص و امثال امرو نهی اسو کو یداد تلاوت او کیفیت دنو توک ته مراد ده لکه ادغام اظهار تفخیم ترقیق مالا امد بعض وی الفاظ او حروف ته مراد دي بعض وی وقرتنا او وجه ته مراد دي قال ابن شهاب بلغني ما ترسيدني ان تلك السبت الاحرف داو حرفنا انما هي في الامر الذي دا پکارا کی یکونو واحدن چیو وی او دا اختلاف په حلال او حرام ممکن نه کني چیو کی او شی حلال نه او بلکې حرام نه وحدثنا عبد بن حمید قال عبد الرزاق قال ابن عامرون الزهري بهذا الاسناد ودي سند سرا وصلى الله تعالى